Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wzmacnianie polskich wojsk i polskiej granicy to odpowiedź na zagrożenia ze wschodu, podkreśla minister obrony. Odmowa odebrania karty do głosowania musi być odnotowana w spisie wyborców, bo bez tego nie można rozliczyć wyborów, tak byłemu szefowi MSZ-u odpowiada szef PKW. Rusza rozbudowa największych magazynów gazu w Polsce. W obliczu wojskowych manewrów na Białorusi, które rozpoczną się jutro, polskie władze zapewniają o bezpieczeństwie polskiej granicy. W Krynkach na Podlasiu szefowie resortów obrony, spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych spotkali się z żołnierzami strzegącymi granicę z Białorusią. Karol Darmors. Rosja, Białoruś, Tadżykistan, Kazachstan i Kirgistan. Żołnierze z tych krajów wezmą udział w manewrach na Białorusi, ale ich skala nie będzie oszałamiająca z uwagi na zaangażowanie Rosjan w krwawą wojnę na Ukrainie, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Te manewry są elementem wojny psychologicznej. Wojny psychologicznej między innymi wobec Polski i wobec naszych obywateli. Ministrowie spotkali się z mediami w Usnarzu Górnym, gdzie 2 lata temu wówczas od niewielkiej grupy migrantów rozpoczęła się hybrydowa operacja Mińska i Moskwy. Jej cel był jasny, mówił szef MSZ Zbigniew Rau. Polska stałaby się nie dzisiaj, już 2 lata temu, Lampedusą. Polski rząd podkreśla również konieczność utrzymania i wzmacniania bariery na granicy z Białorusią. Ministrowie przypomnieli, że tej sprawy dotyczy jedno z referendalnych pytań. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ustawa o darmowych lekach dla dzieci i młodzieży i seniorów po 65 roku życia zacznie obowiązywać od września, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że zmiany są realizacją polityki solidarności międzypokoleniowej. Dużo więcej osób będzie mogło otrzymać leki bezpłatnie, zwłaszcza te osoby, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, którzy nie mogą już dorabiać przecież. Pojmujemy wszystkich seniorów, którzy skończyli 65 rok życia, ale również ze względu na to, że młodym małżeństwom, młodym rodzinom czasami ciąży budżet na zakup lekarstw, antybiotyków dla dzieci w przypadku nieszczęścia, jak jakieś choroby przewlekłe dotkną rodziny, to również wprowadziliśmy w tej ustawie możliwość darmowego otrzymania leków dla dzieci. Pełen spis darmowych leków opublikowano w dzienniku urzędowym Ministerstwa Zdrowia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że PKW nie jest uprawniona do wydawania instrukcji lub określania zasad dotyczących przeprowadzenia głosowania. Sylwester Marciniak odniósł się na konferencji prasowej do niedawnych wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza na temat łączenia wyborów parlamentarnych z referendum. W ocenie byłego szefa MSZ-u odmowa pobrania karty referendalnej zostanie odnotowana w spisie wyborców, co może prowadzić do zachwiania tajności głosowania. Przewodniczący PKW odpierał te zarzuty. Państwowa Komisja Wyborcza nie zna intencji rozpowszechniania tego rodzaju nieprawdziwych informacji, niezależnie jednak od tego, czy wynikają one z nieznajomości prawa i procedur wyborczych, czy też są celową dezinformacją i manipulacją, bez wątpienia są wyjątkowo szkodliwe, gdyż przede wszystkim wprowadzają w błąd wyborców i opinię publiczną, a także, co niezwykle istotne, podważają zaufanie do organów wyborczych, w tym również do Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak powiedział, że odmowa odebrania którejkolwiek karty do głosowania musi być odnotowana w spisie wyborców, bo tylko w ten sposób komisja będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart. Solidarność jest dziś najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Europie, mówi w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przewodniczący regionu gdańskiego związku Krzysztof Dośla. Przypomina, że wiele postulatów z sierpnia 80 udało się zrealizować po latach. Tutaj choćby wspomnę właśnie o pierwszym postulacie, który mówi o prawie do zrzeszania się w związkach zawodowych. Przecież myśmy ten postulat, o którym mówimy, że to jest postulat o pluralizmie związkowym, zrealizowali tak naprawdę 2 lata temu. Czyli dopiero 2 lata temu choćby służby mundurowe uzyskały prawo do zrzeszania się w różnych związkach zawodowych, w takich, jakie pracownicy chcieli. Mówiliśmy o obniżeniu wieku emerytalnego przecież dla kobiet i mężczyzn. My dzisiaj przywróciliśmy wiek emerytalny, który został podwyższony. Podpisanie porozumień sierpniowych zakończyło trwający ponad 2 tygodnie strajk w Stoczni Gdańskiej i otworzyło drogę do dalszych przemian w Polsce. Grupa Orlen rozpoczęła rozbudowę magazynu gazu w Wierzchowicach. Po jej zakończeniu pojemność instalacji wzrośnie o 60%. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dziś w Polsce dysponujemy mocami pojemnościowymi 3,3 miliarda metrów sześciennych gazu. W ciągu 2 lat rozbudowywujemy pojemności do 4,1 miliarda metrów sześciennych gazu. Wierzchowice to największy podziemny magazyn gazu w kraju. Iga Świątek awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka wygrała z Australijką Darią Saville 6-3, 6-4. W 3. rundzie Iga Świątek zmierzy się ze Słowenką Kają Juvan. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z przelotnym deszczem, na północy możliwe także burze. Temperatura od 18 do 22 stopni, nad morzem 17, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Kto nie lubi upałów, ten jest teraz na pewno zadowolony, chociaż podobno, proszę Państwa, już w pierwszej połowie września temperatura znowu ma wzrosnąć, ale to być może w związku z tym, że rozpoczyna się szkoła. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Staszek Perzyna, Piotr Firan, pora na trójkę, zaczynamy. Dzień dobry. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. We'll be right back. co przed nami, między innymi o tym, w jakim stopniu możemy polegać na urządzeniach elektronicznych. Podobno pewien turysta z Chin chciał dojść nad morskie oko, ostatecznie ruszył szlakiem na Orlą Perć. Ile w tej historii jest prawdy, to jeszcze w tej godzinie sprawdzimy. Po siódmej historia pewnego młodego bociana z Lublina, który przeżył chwilę grozy. Zatroskani mieszkańcy z pomocą strażaków zabrali młokosa z gniazda. Chcieli pomóc, a skończyło się przerażeniem rodziców. Oboje rodziców przyleciało do gniazda. Wyglądało to, jakby nawąchiwały tymi dziobami zapach młodego, po czym rozdzielały się, każde leciało w przeciwnym kierunku. Bociany, tak jak przylatują do młodego, one krążą dosyć wysoko, obserwując chyba otoczenie, czy jest młody bezpieczny. W tych dniach, kiedy jego nie było, latały bardzo nisko. Wspomina pani Justyna, na której posesji znajduje się gniazdo. Czy bocian bezpiecznie wrócił do domu? O tym opowiemy. Poza tym dziś obchodzimy Dzień Bloga. Z tej okazji podejdziemy do internetu lekko nostalgicznie i wspomnimy czasy, kiedy mediów społecznościowych jeszcze nie było, a ludzie porozumiewali się właśnie za pośrednictwem blogów czy forów internetowych. Wtedy ludzie komunikowali się na zdecydowanie wyższym poziomie, nie wierzyli w iluzję tego, że mówią do kogoś w sposób prywatny i byli tak samo kulturalni jak na żywo. Wtedy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tak dużą bezpośrednością. Połączymy się dziś także z Florydą Janem Pachlowskim, żeby sprawdzić moc i lokalizację Idalii, ale wrócimy też do wczorajszej Wenecji w Warszawie. Trasa S8 była nieprzejezdna z powodu potoku, który płynął po drodze szybkiego ruchu. Swimming in December, heading for the city lights, the 975. We sharing each other, nearer than father. The scent of lemon drips from your eyes. Thank you. myślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie. Turysta z Chin, proszę państwa, wybrał się nad morskie oko. Stosunkowo prosta trasa turystyczna zamieniła się w poważną przeprawę przez góry na Orlą Perć. Wszystko za sprawą nawigacji satelitarnej, której turysta za bardzo zaufał. Historia chińskiego turysty, choć ciekawa, budzi wiele wątpliwości. Opisana w mediach była tak. Grupa turystów natknęła się na Chińczyka, który próbował dotrzeć do morskiego oka. Problem w tym, że szedł tak, jak prowadziła go nawigacja. Utknął na drodze przez Orlą Perć. Grzegorz Kubicki, ratownik medyczny TOPR-u, przyznaje, że historia wzbudzająca uśmiech jest jednak mało prawdopodobna. Ja bym był bardzo delikatny z osądzaniem, czy ta historia w ogóle się zdarzyła, bo my na przykład nic nie wiemy o tym. A z reguły, jak są takie historie, że ktoś gdzieś tam jest przyklejony na Orlej Perci, się nie może ruszyć, no to raczej do nas ludzie dzwonią. A nic się u państwa nie wydarzyło takiego niezwykłego z tymi turystami? Mieliśmy pana, który bez butów maszerował na Giewon 2 dni temu i on się bardzo dziwnie zachowywał na szlaku. Ale jakby nie patrząc, historia rzekomego turysty zagubionego przez nawigację każe zadać inne pytanie. Jak przygotować się na wyprawę w góry? Mapa tradycyjna czy GPS? Adam Karpiński, ekspert w zarządzaniu branżą turystyczną z uczelni WSB Merito we Wrocławiu, przyznaje, że nowe technologie w górach mogą być zawodne. W górach nie używam osobiście GPS-u, natomiast kiedyś próby były dokonywane na terenie polskich gór, w górach izerskich, żeśmy analizowali z kolegami z Politechniki skuteczność GPS-u i kilka lat temu ten GPS nie był zbyt stabilny. Są różne sytuacje, czasami zakłócenia były tego sygnału, a już największym problemem są czasami zjawiska atmosferyczne, które też mogą spowodować pewnego rodzaju perturbacje. Najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy wierzymy bezgranicznie mapie GPS, która wybiera sobie dowolne szlaki, tak jak wspomniałem, a niekoniecznie bezpiecznie i dostosowane do naszych możliwości. I tak właśnie też przy naszych analizach wychodziły te błędy. Z roku na rok polskie góry cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. Joanna Stępińska, przewodniczka tatrzańska, podpowiada, dlaczego w górach najważniejsze jest zachowanie rozwagi i uważności. Aby bezpiecznie chodzić po górach, planujemy sobie odpowiednio do nas, do naszych umiejętności, dany cel. Pamiętamy o wyposażeniu, czyli odpowiedni ubiór, buty, prowiant, mapa, przewodnik, przygotowanie też takie merytoryczne, żeby się dowiedzieć, gdzie po prostu, w jakie miejsce jedziemy, z którego miejsca możemy wyjść na szlak. Szlaków w Tatrach jest 275 km, więc jest gdzie chodzić. A zanim wyruszymy na tatrzańskie szlaki, to pamiętajmy, im wcześniej, tym lepiej. No tak, zwłaszcza, że dzień coraz krótszy, a i pogoda może być kapryśna. Chociaż, proszę Państwa, we wrześniu zazwyczaj bywa tak, że to najlepszy czas na to, żeby góry odwiedzić, bo i temperatura jest lepsza. Jedyny mankament to to, że rzeczywiście dzień jest krótszy i trzeba wcześniej wychodzić na taką wędrówkę. Przewodnicy górscy mają taką zasadę. Lepiej nosić niż się prosić. Warto w góry zabrać ze sobą mapę, apteczkę, dodatkową wodę i przede wszystkim dużo rozwagi i rozsądku, a te informacje o chińskim turyście zebrała dla Państwa Monika Suszek. Give it to Dzisiaj mamy także Dzień Blogów. Najbardziej znanym prekursorem blogerów był prawdopodobnie Dougie Hauser, genialny nastoletni lekarz z popularnego serialu telewizyjnego, który każdego wieczora notował na swoim komputerze krótką refleksję na temat ważnych zdarzeń minionego dnia. Minęło jednak sporo czasu, by internetowi pisarze pod koniec lat 90. mogli w prosty sposób publikować takie notatki w internecie. My opowiemy o komunikacji w sieci sprzed ery mediów społecznościowych. Ludzie wówczas w internecie, proszę Państwa, byli bardzo kulturalni. Ciekawe, co się stało po drodze. Może Państwo mają jakieś spostrzeżenia na ten temat. Zapraszamy do telefonów 2 2 i 7 3. A u nas za kilka minut między innymi informacje dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 28 minut po godzinie 6. Radio Nawigator Trójki. Maciej Oswald dzisiaj prowadzi nas. Dzień dobry. O poranku, dzień dobry. Na A1, uwaga, mamy spory korek. Ma 3 km, 21 minut opóźnienia przed węzłem Gliwice Wschód w kierunku południowym. Doszło tam do wypadku. Na razie nie mamy szerszych informacji od służb, ale będziemy tę sytuację szczegółowo monitorować. Poza tym dobre informacje z A1 dla równowagi z trasy Kamińsk-Piotrków Trybunalski w Łódzkiem. Po nocnym zderzeniu dwóch samochodów osobowych udało się odblokować jeden pas w kierunku Gdańska na 365 kilometrze. Nad morze jedziemy bez problemów. Nie ma też większych spowolnień czy utrudnień w ruchu. W Warszawie na ekspresowej 8 mamy już delikatne spowolnienia, ale wciąż nie jest to korek. Wydawać by się mogło, że poranek zaczyna się bardzo spokojnie, ale są gdzieniegdzie remonty. Tak jest m.in. na drodze 94 na trasie Tarnów-Dębica w Pogórskiej Woli. Na 84 kilometrze drogi służby kończą budowę chodnika i ścieżki rowerowej i dlatego do Dębicy na odcinku blisko 2 km jest zwężenie, a prace mają się zakończyć za kilkanaście dni. Przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sytuacja w Rosji, na Białorusi i Ukrainie była tematem rozmowy szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z dyrektor wywiadu Stanów Zjednoczonych Avril Haines. Minister Kamiński podkreślił w mediach społecznościowych, że partnerstwo polsko-amerykańskie jest obecnie podstawą bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale też całej Europy Środkowej. To fundament bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, zaznaczył szef MSWiA. Podjęcie przez Wieluń uchwały wyrażającej poparcie dla dochodzenia przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec jest bardzo symboliczne, ocenił wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Wieluń jest pierwszym polskim miastem, gdzie radni podjęli uchwałę popierającą działania rządu zmierzające do uzyskania reparacji, odszkodowań z Niemiec za skutki II wojny światowej. Kolejna będzie Bochnia. Wiemy, że też kolejne samorządy się przygotowują do przyjęcia takich uchwał. To bardzo ważne, bo na tym poziomie lokalnym, poziomie gminy, miasta, mieszkańcy będą mogli powrócić do tej historii zapomnianych bardzo często. Tych miejsc właśnie, gdzie dokonano zbrodni wojennych, gdzie dokonano pacyfikacji wiosek, przesiedleń. Dziś podobnym projektem uchwały zajmie się Rada Miasta Bochni. Wojewoda Mazowiecki poinformował, że władze województwa będą ustalać, dlaczego miejska infrastruktura w Warszawie, do której podłączona jest trasa S8, nie odbierała wody. Droga szybkiego ruchu została zaprojektowana tak, by przyjąć taką ilość opadów jak wczoraj, mówił Tobiasz Bocheński i podkreślił, że władze stolicy powinny powołać sztab kryzysowy, a tego nie zrobiły. Trasa S8 w Warszawie była wczoraj sparaliżowana po intensywnych opadach deszczu. Pełny serwis o 7. A w naszym studiu Robert Grzędowski. Czas na sport w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Liga Mistrzów nie dla piłkarzy Rakowa-Częstochowa. Mistrzowie Polski grać będą w Lidze Europy. Raków zremisował wczoraj na wyjeździe z Kopenhagą 1-1 w rewanżowym meczu ostatniej rundy kwalifikacji do Champions League. Tydzień wcześniej to duński zespół wygrał 1-0 i dlatego okazał się lepszy w dwumeczu i awansował do Ligi Mistrzów. Jedynego gola dla medalików strzelił wczoraj Łukasz Zwoliński. Przeciwnik wcale nie był taki straszny, jak wszyscy mówili dookoła. No co, zabrakło na pewno tej jednej bramki więcej, więc ja tutaj Ameryki nie odkryję. Duży niedosyt. Walczyliśmy o swoje marzenia i dalej walczymy w Europie, w Lidze Europy, gdzie to jest też spełnienie marzeń, ale duży niedosyt i smutek. Grupowych rywali w Lidze Europy piłkarze Rakowa poznają w piątek, wtedy odbędzie się losowanie. Były trzy, a została jedna. Z polskich tenisistek tylko Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Odpadły Magda Linet i Magdalena Fręch. Liderka światowych list wygrała wczoraj z Australijką Darią Saville w dwóch setach. Było 6-3 i 6-4. Magda Linet przegrała po trzysetowym pojedynku z Amerykanką Jennifer Brady 1-6, 6-2 i 2-6. Magdalena Fręch mierzyła się z mocną Czeszką Karoliną Muchową. Skończyło się po dwóch setach. W obu Polka przegrała 3-6. Kolejną rywalką Igi Świątek, która na kortach Flushing Meadows broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu, będzie Słowenka Kaja Juwan. A polskie siatkarki przegrały z Turczynkami 0-3 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Kolejne partie rywalki wygrywały do 23, 22 i 18. Słuchamy środkowej Agnieszki Korneluk. Okazały się lepsze. Myślę, że nasze nastawienie było takie, jak powinno być. Pokazały to wyniki. W każdym z setów była walka i też w każdym secie miałeś tam prowadzenie. No ale w decydujących momentach to one pokazały ogromną siłę w ataku i w zagrywce. W półfinałach zagrają Turcja z Włochami oraz Holandia z Serbią. W całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na Pomorzu Zachodnim oraz nad Zatoką Gdańską także zagrzmi. Temperatura od 18 do 22 stopni, nad morzem około 17. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty z kierunków zachodnich. 26 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Pory na Trójkę. My za moment zajrzymy na strony Polskiego Radia, no i sprawdzimy, co ciekawego tam się dzieje. Między innymi będzie o redukcji emisji CO2, jeśli chodzi o Azję, to bardzo ważne, ale także o dopłatach dla mieszkańców bloków, takich bloków, gdzie jest zainstalowana fotowoltaika. So proud, but your voice is too loud. program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Właściciele fotowoltaiki na blokach za nadwyżkę wyprodukowanej energii będą mogli otrzymać pieniądze, a nie tylko redukcję należności na rachunku za prąd, poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Instytucja prosumenta lokatorskiego to kolejna nasza zachęta do montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych. Zarobione w ten sposób fundusze można przeznaczyć na statutową działalność i obniżyć przez to koszty własne, a to może zaowocować na przykład obniżeniem czynszu dla lokatorów lub dodatkowym zasileniem funduszu remontowego. Jeśli Państwo są zainteresowani tym pomysłem, zapraszamy po szczegóły na polskieradio24.pl. Rośnie tymczasem emisja CO2 w państwie środka. Ambitne cele chińskiej energetyki napotykają na znaczne przeszkody. Emisja CO2 w Chinach wzrosła o 10% rok do roku w drugim kwartale 2023, pisze portal Al Jazeera na podstawie danych brytyjskiej organizacji Carbon Brief. Obecnie Chiny, które zobowiązały się do 2060 roku osiągnąć neutralność węglową, odpowiadają za 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych. W Chinach obecnie trwa budowa lub wydano pozwolenia na powstanie wielu elektrowni węglowych. Z drugiej strony Chiny są liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dane rządowe wskazują, że obecna moc elektrowni wiatrowych i słonecznych mogłaby zaspokoić około 30% krajowego zapotrzebowania. Na koniec jeszcze, proszę Państwa, podsumowanie lata, bo dzisiaj ostatni dzień sierpnia. Ponad 2 miliony zasięgów w mediach społecznościowych, blisko 730 tysięcy odsłon, prawie 500 000 użytkowników online i ponad 100 tysięcy słuchaczy na imprezach plenerowych w różnych zakątkach Polski. Tak można podsumować tegoroczną odsłonę lata z radiem. Rano po raz ostatni tego lata zabrzmi znana doskonale słuchaczom radiowej jedynki Polka Dziadek. To były koncerty, spotkania i dużo dobrej zabawy. Ostatnia wakacyjna audycja Lata z Radiem od godziny 9. Lato z Radiem po raz pierwszy zostało wyemitowane 1 lipca 1971 roku. No i proszę Państwa, powróci za rok. A po więcej podsumowań zapraszam na polskieradio.pl. Train with nobody I know. gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Przed nami kolejne tematy. Floryda, Georgia oraz Karolina Południowa i Północna doświadczyły katastroficznych skutków huraganu Idalia, który uderzył w środę od strony Zatoki Meksykańskiej. Żywioł powoduje powodzie, zniszczył wiele domów, a w tej chwili pozbawił prądu około 460 tysięcy ludzi. Na Florydzie jest nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Janku, mam nadzieję, że safe and sound. Dzień dobry. Tak, tutaj my już jesteśmy bezpieczni na zachodnim wybrzeżu, ale w tych południowych regionach, bo tam wyżej od Tampy siła huraganu była tak duża, że akurat w tym regionie, bo jak wiemy, Floryda to nie jest coś nienormalnego, że tutaj huragany są rzadko. Tu co roku są, ale tak mocnego huraganu nie było od 125 lat i Tampa, ogromna, kilkumilionowa aglomeracja, w dużej części, przede wszystkim od strony właśnie Zatoki Meksykańskiej, wiele części jest zalanych. Oczywiście wiele również okolicznych lotnisk, ja mówię w tym paśmie, od zachodniej Florydy po Karolinę Południową jest kompletnie zamkniętych, a amerykańskie telewizje prezentują setki zdjęć oraz filmów wideo od Florydy właśnie po Karolinę Północną, które zapierają dech w piersiach, ściskają serce dosłownie. Chodzi o zalane czy doszczętnie zniszczone domy ludzi takich pływających po własnej dzielnicy łódkami, żeby móc się przemieścić, czy całkowicie wyrwane z ziemi zabudowania stacji benzynowych. Takie filmy jak cała stacja benzynowa ze względu na bardzo silnie wiejący wiatr praktycznie kładzie się tutaj na ziemi. Takiej stacji benzynowej wiadomo nie ma jak ochronić. W południowej Karolinie teraz służby ratownicze cały czas ostrzegają przed śmiercionośnymi tornadami. My tutaj na Florydzie w tych pierwszych godzinach działalności tej niszczycielskiej huraganu Idalia dostawaliśmy co 15-20 minut ostrzeżenia właśnie przed tornadami. Posłuchajmy, co na ten temat mówi Biały Dom, co na ten temat mówi prezydent Joe Biden. Rozmawiając z wszystkimi gubernatorami stanowymi, których dotknęła niszczycielska siła huraganu Idalia, każdego swojego rozmówcę zapewniłem, że może liczyć na federalną pomoc, cokolwiek potrzebują, natychmiast dostaną. Mówił prezydent Joe Biden i dodał, i to jest bardzo ważne, że nasilające się ataki różnego rodzaju, mówimy tutaj oczywiście o żywiołach, które mają miejsce w ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych, są efektem globalnego ocieplenia, z którym trzeba skutecznie walczyć. Liczenie strat potrwa wiele tygodni. Wiadomo już, że są pierwsze ofiary śmiertelne żywiołu, ale ostateczny bilans nie jest w tej chwili możliwy do ustalenia. Przed Stanami Zjednoczonymi ciężkie jeszcze najbliższe kilkanaście godzin, ponieważ żywioł niesie ze sobą olbrzymie połacie wody i wywołuje właśnie olbrzymie miejscami powodzie. I tutaj podkreślamy, że woda często przekracza poziom nawet pierwszego piętra. Widać skutki tego żywiołu i podkreślamy, bo cały czas mówię o słowie żywioł, bo huragan tropikalny w zeszłym tygodniu w Teksasie, Kalifornia, atak burzy tropikalnej i w ciągu doby spadło tyle deszczu, ile tam pada w ciągu roku. Pamiętamy przecież o katastroficznych sprzed kilku tygodni pożarach na hawajskiej wyspie Maui, która straciła ponad 100 swoich mieszkańców właśnie wskutek tych śmiercionośnych, najbardziej śmiercionośnych pożarów od ponad 100 lat. Niestety taka jest w ostatnich, nawet tygodniach można powiedzieć, rzeczywistość Stanów Zjednoczonych. To rzeczywistość na Florydzie, o której opowiadał Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And the soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. Flowers that were left here by my mother, ain't that like them, gifting life to you again. This life lived mostly underground, unknowingly there's sight nor sound, to reach an upper sunlight, just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. You call me, baby.